ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم واعطيناه من الكنوز ما ان مفاتحه. دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی تخویف دنیاوی دا تعلق ساتی دا تخویف دنیاوی سرا دا تخویف دنیاوی دے پارا اللہ تعالی ذکر کئی یو مثال پا واقعہ دا قارون سرا. قارون تا اللہ تعالی دیر مال ورکڑے ہو دیر خائصی تا ورکڑے ہو او دا موسیٰ علیہ السلام خپل سکا دا ترزوے دے خو هر کله چې د الله تعالی د پیغمبر خلاف او کله الله تعالی د دین خلاف یو ک هغه الله تعالی تباک هغه الله تعالی غرک. ان قارون یقینا قارون کان من قوم موسی او د قوم د موسی علیه السلام نه دا او د قوم د موسی علیه السلام نه. مفسرین لیکلی دي تفسیر مدارک لیکلی دي کان ابن عم لموسی دا د موسی علیه السلام د تر زوی او کان ابن عم لموسی. او بیا ذکر کړی دی تفسیر مدارک وای وکانه یسم المنور لحسن صورته دته وخلق منور نوم وای قارون د قارون بل نوم سو منور او منور او تولی وای لحسن صورته لکه دا انتهایی خایس تو الله تعالی دل انتهایی خایس ور کړو نو منور به وته منور یعنی روخانه شوی رڼا کړل شوی. وکان یسم المنور لحسن صورته او بل خبره دا وکان اقرا بنی اسرائیل التوراته په بنی اسرائیل کې د ټولو نه خیسته تورات بچلوسته په بهترین طریقې باندې نو دا قارون لسته. وګورئ د موسی علیه السلام د تر زوی دی دویم الله تعالی او تدیر خایس ورکړی دی وکان یسم المنور لحسن صورته او دریم وکان اقرأ بنی اسرائیل للتورات در تورات ډیر خلستون کې او په بنی اسرائیل کې خو کله چې د الله تعالی د پیغمبر خلاف وکړ نو بیا نه خزانه په کار راغله بیا نه خایس په کار راغې نه بیا غ نسب چې د الله تعالی د پیغمبر د موسی علی السلام د تر زوی دی بیا اغم په کار باندې را نه دی. ان قارون یقینا قارون کان من قوم موسی او دے دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا فبغا علیہم نو زیادے اوکا پاغی باندے ری سمانا دا یو قول لمبسرین دارے تفسیر ماوردی لکلی دی علا علیہم بی کسرت مالی ہی و والدی ہی زان اوچت وگانا پاغی باندے دا دیر مال او دا اولاد دا وجنا علا علیہم بی کسرت مالی ہی و والدی ہی تفسیر ماوردی دا غلی کلی بغا علیہم زانه اوچت وګاڼه پاغي باندې پډیروالی د مال او پډیروالی د اولاد باندې الله تعالی او اولاد هم ډیر ورکړي. بل معنا ذکر کړی دا تفسیر ماوردی وي په بغا علیهم یعنی انه کفرا بالله د کفر او کو په الله تعالی باندې مفسرین لیکلی دي تفسیر ماوردی لیکلی دي دغه سي تفسیر مدارک لیکلی دي دی آیات پر تفسیر کی د ټول نخ خبر چې لیکلی د نو په تفسیر مدارک دغه لیکلی ده په بغا علیهم سچره او کده وای موسی علیه السلام یو ځل بیان کاو موسی علیه السلام بیان کاو نو ده داسې وکړل چې پا موسیٰ علیہ السلام منی بدنام لگولا موسیٰ علیہ السلام دا اختر فورت بانی بیان کاؤں او دا خبر اوکل لچی سوک زیناو کی نو دا غیر پار سزا سنگ سارا ولی کان یوم عید قام موسیٰ یا بنی اسرائیل من سرقا قطعناہو ومن ابترا جلدناه ومن زنا وهو غير محسن جلدناه وإن أحسن رجمناه. موسى عليه السلام دا بيانو دا اختر ورزوا دا اختر په خطبه کې دا ویل اي بني اسرائيل چا چې غلاو کله لاس په دې پرې کومه او چا چې په چا باندې بدنام اوره غولا کوړي بو تور کومه او چا چې زنا وکړه او غیر محسن او ناغي ته کوړي ور کومه او شادي شوه او ناغي ته واره جمر کومه. نو قارون ویل و این کن تا انتا که دا کارون تاوکی نو بیا بس چلی که تا غلا وکړه نو ستار پر وسه حکمي، که تا زنا وکړه نو ستار پر وسه حکمي. موسی علیه السلام تو ویل و ان کنت انا، اگر که زول نه ما خلیکن ما باندې بمد الله تعالی شریعت قائمیږي، بس کمام دا کارونه وکړه په ما باندې الله تعالی شریعت قائمیږي. نو دا سر پاکستان قانون خونه ده چې صدر او وزیر اعظم چې هغه ته برطرفی هغه باندې وسدا نه ای، هغه ته اختیار ده چې هغه سکه. نو دغه پر دې قارونه ته خبر وکړه و په ان بنی اسرائیل یزعمون کانک فجرت بفلانتین، و ښا کته دا وی چې کما زنا وکړه ما باندې به هم د الله تعالی حد قائمی. نو دا بنی اسرائیل خود سی وی چې دې زنانه سره چې بدکاری کړی ده ستا په بار کې خلک وی، او مونږ هغه حاضرولم شو تا چې کوم زنانه سره بدکاری کړی ده نو هغه مونږ حاضرولم شو، هغه به اقرار مو کې به خبره باندې. نو هغه حاضر شوله، هغه زنانه را وستله. نو موسی علیه السلام هغه ته قسم ورکا پناشدها بالذی فلق البحر وانذر التوراۃ، وی تا قسمو که فاغذات با نیچاغی فلق البحر کرده و دریا بیستاز دو پار کلاو کرده، او تا قسمو که فاغذات با نیچاغی تورات نادیل کرده قسمی ولور کرده، بس اگر قسم نا شاد شوله. موسیٰ علی سلام توی ولی دیتا تایر شولی، وی جعللی قارون جعلن علا ان اقذفک بی نفسی، وی مال قارون پیسی را کرده پا دیبانی چی تب موسیٰ علی سلام بدنام کی تبن اسرائیلو پا مجلس کی مالی پیسی را کرده. دا نن سوا چی دار انڈیانی گرزی، دا انجوز والا گرزی، زناکاری بدکاری گرزی پا ملکونو کی، دا مسلمانانو پا ملکونو کی گرزی، دا مسلمانانو پا علاقو کی پا حشکاری خورای، داو تا یهودو نسواراو او نور کافرانو صدا پیسې ورکړي دیر پاره چې مؤمنان مسلمانان بدنام کی بلې ول، دا مؤمنان مسلمانانو زنانه به هر طرف وباسي. فخر موسی ساجدن یبکی، موسی علیه السلام په سجده باندې پریوتو، الله تعالی ته بجړا باندې شو، الله تعالی ته بجړا باندې شو. نو په بغا علیهم کله چې بجړا باندې شو، الله تعالی او ته سر پورته کوي، ته چې سوي هغه به وشي، وستر پر از مکه تعبیده چې تو ته سوی بسغه بکې، وی الله تعالی په دې مکه باندې راونیس راوی نیو تر زنګونانو پورې ډوب شو ودرېدا، وی الله تعالی راوی نیسه تر د مړای پورې ډوب شو، الله تعالی راوی نیسه بس روان دی روان دی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تر د قیامت پورې اخته روان دی، ته قیامت پورې اخته روان دی. الله تعالی دغه واقع ذکر کړي دا په تور د مثال د تخویفی دنیوی د پاره، دا مثال دی د دنیا یره الله تعالی بیانې، الله د سره دا سیم کولې شي. ان قارون، مفسرین بیا یو بل خبر ذکر کړی دی چې دا مالدار شوی په سبان دی، التیسیر پی تفسیر هغه ذکر کړی دی، مختصر ته کړته هم کلی کلی شي نو پیدا برته درکی. کان عاملا لفرعون، دا د فرعون عاملو. نو پا بغا علی الناس بی اخذ اموالهم حتی صور اغناهم، دا عامل و عامل لخلقونه بی پزور بانی ٹکسونه گستله، او دا مزدورکار و خرکار و دا پیرعون. کان عاملا لفرعون پا بغا علی الناس بی اخذ اموالهم، دا خلق و مسلمانان نی پزور بانی ٹکسونه و مالونه گستل، حتی صور اغناهم تردی پوری پتولو که دا مال دارشو، بین کل مال چی و تاواله که خواه چی بکی بی خیانت که یو دا اللہ نیر نی. نو خو بیا دغه څه کوي کنه، که هغه په مسلمانانو کې دي، که هغه په مجاهدینو کې، که هغه په هر چا کې، بس دغه د مسلمانانو نه په زور باندې مالونه واغستل. کان عاملا لفرعون فبغى على الناس باخذ اموالهم حتى صار اغناهم، بس ټول خلکو نه دا مالدار شپ دی بند. په دې طریقه باندې مالونه پیدا کول دا ډیر زیات آسان دی، بیا د خلکو نه ټکسونه اخلا، د خلکو نه په ظلم زیاتی باندې مال اخلا، او بس دا عاملو د غیر پرم خلکونه به روپۍ دی راغونډولی. نو چې راغونډې به کړلې، لس به فرعون ته ورکړلې، او یو لاکھ به جیب کې کېښودلې. په دې طریقه باندې دا ټول خلکونه مالداره شو. التیسیر په تفسیر دغه لیکلي، ان قارون یقینا قارون کان من قوم موسی، و دې د قوم د موسی علیه السلام نه په بغا علیهم نزیاتې او کپدې باندې، و آتیناه من الکنوز، او ورکړې مونږ دیو ته دته د خزانو نه، ما ان مفاتحه په دومره قدر باندې چې وی چا بیان د غیلې تنوب العصبته خامخا درنې بوي پاغه ډله باندې اول القوت طاقتوره پاغه ډله طاقتوره باندې مفاتيحه د دې سمانه ده دو معنی ذکر کړی دي او ډېر بهترین معنی دي ډېر زیاته پیده ورته در کی ات تيسير په تفسير تو معنی ذکر کړی دي قيل هو جمع مفتح بفتح الميم دا مفاتيح شری یا جمع د مفتحون ده په فتحې د ميم سره قيل هو جمع هي هو جمع مفتح بفتح الميم وهو بيت المال او الصندوق الذي فيه المال یا دا جمع دا مفتحون دا او مفتح ویلے کیگی دا مال دا خودو زیتا پا کم صندوق کی پا کم پیٹی کی پا کم بینک کی چی مالی خود لے کیگی نو اغیطا پا عربی کی سوی مفتح مفتح نخا مفتح نو بیار دینا مراد چیرے خزانی دی نو بیا با ترجمه څنګه کوي دی زیتا سوچ پی کرو تا کوای خا ما ان مفاتح ہوں الله تعالی ورکړی وی دتا د خزانو نما ان مفاتيح هو چی قینند خزانی لتنو بل او بالعصبه اول القوه اغه درنی پغوی طاقت ور ډله باندې اغه خزانی دومروی چی او طاقت ور ډله بچونو اغه د خزانی نشوی وړلې نو دین اغه صندوق ته مراد دی اغه بین کل مال ته مراد دی چې بس کی اغه مال پروتو نو اغه دومر ډیرو چی اغه یو غټ ډلې مغه دغه نشو منتقل کولای دغه مالونه دوی مانغه کړی د ډیره بهترین قیل ویلی شو دی هو جمع مفتح بکسر المیم دویم قول داری چی دا جمع دا مفتحون دا پا کسری دا میم سره نو بیا مانسه دا الَّذی یفتح بهی بیت المالی اوی صندوق الَّذی یفتح بهی بیت المالی اوی صندوقی چی پاقی بندی کولا وحل شی صندوق و بیت المال پاقی بندی کولا وحل شی نو آقی تصوی بفختو کی چابی نو قیل جمع مفتح بکسر المیم الذي يفتح به الصندوق الذي يفتح به بيت المال دا مال اغه مال چې بکم دی کی او اغه ته کوم جرنده لګی دلی نو مفتح اغه شی مراد دی چې اغه جرنده کولا وهی اغه د اغه بینک چابی وده نو د بینک او د خزانو دومره چابیان وی چې اغه ویډل نشوړل دا دوان معنی چې سیدی اتیسیر په تفسیر لیکلی دي ډیر بهترین تفسیر کړل و آتیناه ورکړی مونږ د تامین الکنوز د خزانو نه ما ان مفاتيحه چې قرن چابیان د غیله تنو بالعصبته د تنو بالعصبته خام خادرنی بوی پغه ولل قوت پغه وډلا طاقت ور باندې اذ قال له قومه کله چې ویل د قوم دا غلا تفرح لوی مکوا ان الله یقینا الله تعالی لا يحب الفرحين من نکی دا لوی کون کو سره کما خلق چې لوی کای لوی چاری اغه سره الله تعالی من نکی دا یو تقوم دا خبر وکړه خپل خپلوانو ته دا خبر وکړه او ابتغی فی ما آتاک الله اول ټاو پاغه سکی درکړی دی الله تعالی ته تا دار الاخرته کور واستنه ولا تنس نصیبک من الدنیا او مهرواته بخپل برخه د دنیا نه د دې سمانه ده او ابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره یعنی اشاره شو لدیته توحید ومنه پورز د اخرت باندې عقیده وساته او دا مال دا الله تعالی په لار کې خزانه دا الله تعالی په لار کې خرچه کا صدقه کا دا واست د اخرت برخه شپه کی ولا تنس نصیبک من الدنیا او مهرواته برخه خپل دنیا نه ته دین مراد تشه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه ته ویلو دغه حدیث صحیح حدیث تیر بخاری دی ز سره چا غولګه وای بس خبر وخلاص شي نبی علیہ السلام تویلو ان لربک علیک حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه استاد لنفس پتابني حق دي نستاد رب پتابني حق دي نستاد أهل وعيال پتابني حق دي نهار حق دار تداغي حق ورکا ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغي بما آتاك الله الدار الآخرة فده مال كي دا الله حقم ورکا استاد جامع پيزار کم حق دي دا خوراكا غم پا كيوكا استاد اهل و عیال چې کومه خرچه ده جامه پیزار ده غم پکې خوکا او نو فاعطی کل حق فاعطی کل ذی حق حقه هر حق دار ته دغه حق ورک بس ولا تنس نصیبک من الدنیا او مهروا خپل برخه د دنیا نه خپل برخه مهروا د دنیا نه بلکې د دنیا خپل دغه پکې وک خیر ده واحسن کما احسن الله الیک او احسان کوا تر خلق سره زکه چې احسان کړی دی الله تعالی ستا سره. تفسیر جلالین لیکلی دی واحسن للناس بالصدقه او خلق او خکوا د خلق سره په صدقي ور کول سره او دا کاپ تعلیلیه دی کما احسن الله لما احسن الله الیک ته دیو جن چې الله تعالی ستا سره احسان کړی دی زکه چې الله تعالی ستا سره احسان کړی دی. ولا تبغي الفساد في الارض او ملټوا فساد کول په دنیا کې په دین مراد شرک دی بی دینی دار پیغمبر مخالفت دی. ان الله لا يحب المفسدين یقینا الله تعالی مین نه کوي دا فساد کوونکو سره. نو قال اوس جواب ذکر کوي دا قارون د طاغوت. قال ویل قارون ویل انما اوتیت على علم عندي یقینا را کولې شوې دا خزانی ما ته د وجه د علم نه علمي چې ما سره دی د دې علم نه مراد څه شه دی. یو معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک دا علم نه مراد چیرے دے کی مہارت تی مراد دے پا دنیا پا کارون باننے اغوی علی علم و بوجوه المکاسب من التجارات و زراعت ما تا اللہ تعالی دیر مہارت را کردے دے زا پا تجارتون باننے پا دغسی پا کر کروندے باننے پا مزارعات باننے دیر خپوئے گا ما علی علم و بوجوه المکاسب من التجارات و زراعت زا ماہر آئے منو بس دا د الله تعالی احسان نه مانه وی ما ته چې دا مال راکړل شو دی وی دا مې په خپل لاسو ګټلې زه ماهر يم زکه په دې کې د الله په ما باندې څه احسان نشته دی دا خو زه قابل سړی ما تکړه سړی ما پوی ما ماهر يم حاذق يم نو هر قسم تجارت باندې پویګم زمیداری باندې پویګم په هر څه باندې پویګم دې وجه نه ما ته دا مال راکړل شو دی دانش دا الله احسان دی په ما باندې العلم بوجوه المكاسب من التجارات والزراعه تفسیر مدارک دغلی کلی. دوی معنا ډیره بهترینه ذکر کړی د عون الرحمن په تفسیر القرآن هغه ډیره بهترینه معنا ده انما اوتیته یقینا راکړل شوی دی ما ترا خزانه علی علم عندي علی علم الله تعالی انی مستحق لذالک بس الله تعالی په دی باندې پویو چې زره دی خزانو حقدار یم لفضلی ورضاه عنی زکه یو خزغ وره یم زما فضیلت زیات دی او دویم دار چې ورضاه عنی الله زما ناراضی دی کزه د الله خو خنه ونه بیر المال و دراکو یو الله تعالی په دې باندې علم لري بعلم الله تعالی علی علم الله تعالی اوتی ترق لشی دی ماته علی علم علی علم الله تعالی انی مستحق لذالک چې زره دی حقدار یم ولی لفضل زکه غوره سړیم او دویم برزاه عنی الله زما ناراضی دی کزه د الله خو خنه ونه مال بیا مال و دراکو خو الله په دې باندې پویو چې دا ډیر زیات د دې حقدار دی مستحق دی او زه د الله په نیز باندې غوره سړی ماته دا ذکر کړی عون الرحمن په تفسیر القرآن دا ذکر کړی اولم یعلم اوس جواب الله تعالی ذکر کړی آیه دې نه پویږي ان الله چې یقینا الله تعالی قد اهلک هلاک کړی دی من قبل مخکردنا من القرون د پیړونه من هغه څوک هو اشد منه چې غډیر کله کوردنه قوتن په طاقت کې او اکثر جمع او ډیر ددنه پړل کې و اکثر جمع امام قرطبی دو معنی ذکر کړی دی یو معنی جمع للمال اغه مخکینی خلق چې الله تعالی کم تبا کړی او اغه زیات ردنه په جمع کولو د مال کې جمعا للمال امام قرطبی دا معنی کړی دی. دوی معنی کړی دا کم معنی تاسو ته ما وکړل روانه اشد منه ډیر کله کو زیات ردنه قوتن په طاقت کې و اکثر جمع او ډیر ردنه پړل کې جمعاً للأعوان والأنصار چې داغي اعوان او داغي ملګری او داغي ډله زیاته و الله ویلی هغه مینې ته وکړی ستاسونه اے قارون استانه پر ډله کې ډیر زیات خلکو قوت هم زیاتو مال هم زیاتو ولی هغه الله تعالی تبانه کړل ولی جمعاً للأنصار للأعوان والأنصار امام قرطبی دغه دوه معنی کړی دي دغه دوه معنی کولای شي هیڅ قسم مانع په دوه کې نشته. الم يعلم ايدين فوجي ان الله يقينا الله تعالى قد اهلك اهلك ردي من قبل مخردنا من القرون ده پیڑونا من هغسو کو اشد منه چغډیر کله کو مضبوط ردن قوتن بطاقت کی وا اکثر جمع او ډیر ددنا په جمع کور د مال کی مالم ډیر جمع کړو یا وا اکثر جمع او ډیر پډل کی په اعوان او په ملګرو کی زیاتو ولا يسالو او تپوس نکی عن ذنوبهم المجرمون د گناهونو د دیو د مجرمانو نه د دې سمانه ده دا لګ مشکل زیاده تفسیر قرطبی ته رجوع کوي بس هغه دو ترجمه کړی دی اسانی نور چیرې یو څه وضاحت نورم په سیرینو بیان کړی دی یو معنی کړی دا ولا یسالون مجرمون علی ذنوب عن ذنوبهم ته پوس نشی کېدلی د مجرمانو نه په اړه د ګناهونو د هغه کې د قیامت پر ورځ باندې به د مجرمانو نه د هغه د ګناهونو په اړه کې ته پوس نشی کېدلی ولی لظهورها وکثرتها بل يدخلون النار بلا حساب دا امام قرطبی یو معنی دا کړی دی ځان پوی کوي تو جو سره کینې په الله په کتاب باندې پوی شي او بل ځان چې پوی کوي نو که یاد دته یو شی نه شو پوی به خوشی غلط او خو بیا نه کوي کنه یو معنی سره لا یصل المجرمون عن ذنوبهم تپوس بنش کېدره د مجرمان نه داغي د ګناهونو په واره کې لظهورها وکثرتها بل يدخلون النار بلا حساب کما مجرمان مشرکان چې دي نو دا غیره به قیامت په ورځ باندې دا غیره د ګناهونو په باره کې پښتنه نشي کېدلی چې دا ګناه دي کړی دا او کنه دي کړی دا غغه ګناهونه دومره عام دي دومره چې د حساب نه بغیر به جهنم ته الله تعالی ورځي وساسي مثال به تاسو ویمه دا ابو جهل نه دا غی سره د حساب کتاب څه ضرورت دی هغه کوم یو څه کړلی لته د بوش سره د نن سوا چې دا څومره بوشان دي او دا څومره پیراونیان دي دا مسلمانانو په وینو باندې چې دا غی لاس ککړل دي ته دې سره د حساب اړه ضرورت هم نشته دی بس دا بلا حساب د دی وغه ګناهونه دومره ظاهر او ښکاره دي چې په قیامت کې ردی حساب کتاب تم ضرورت نشته دی بلکې بلا حساب به جهنم تر الله تعالی ورده بل يدخلون النار بلا حساب امام قرطبی رحمت الله علیه دا معنا کړی دی دوی معنا ذکر کړی دی ولا يسألوا مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية لا يسألوا مجرمو هذه الأمة دا دي أمت دا مجرمانو نبا تفوس نشكي دا عن ذنوب الأمم الخالية الذي عذبوا في الدنيا يو دا نبي عليه الصلاة والسلام دا أمت مجرمان دي أو يو مخكيني مجرمان دي چغتير شوي دي دي زماني دا لا يسألوا مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الامم الخاليه الذي عذب في الدنيا د دې امت کم مجرمان چي دي نو دا غینه به تاسو نشی کېدلې په باره د ګناهونو دا مخکینه امتونو کې جاغه په دنیا کې تباہ شوی دي لند معنا دا شول د یو مجرم د ګناهونو په باره کې واده بل مجرم نه تاسو نشی کېدلې بلکې دا هر یو مجرم چي دي نو دا غد ګنانه به دا غنه تاسو کی د یو مجرم د ګناه د بل مجرم نه داغه ته پوسنش کې لچې دی بل مجرم دا ګناه ولې کړی دا بلکې د هر مجرم د ګناه په باره کې ودا هغه مجرم نه ته پوس کیږي چې ښه ګناه کړی دا نو د نبی له صلوات والسلام د زمانی لا یسالو مجرم هذه الامه د نبی له صلوات والسلام د امت د مجرمان نه ته پوس نشي کېدلې عن ذنوب الامم الخاليه هغه د امتونو د ګناهونو مجرمانو په باره کې چې هغه مخ کې تیر شوی دی الذي عذب في الدنيا چغیتا سزاگان په دنیا کې ورکلې شوې دي لن حاصل مقصد دا دی چې د یو مجرم د ګناه په واره کې واده بل مجرم د بل مجرم نه تپوس نشي کېدلې بلکې هر یو مجرم چې کوم ګناه کړی دا د غی د جرم په واره کې واده غینه تپوس کیږي دا غینه تپوس کیږي دا دوه معنی ذکر کړی دي امام قرطبی رحمت الله علیه فخرج على قومه نراوته نراوتا دا قارون علا قومی پخپل قوم مانی پیزی نتی ہی پخپل ڈول کی پخپل خواهش کی پختو کیا غیت سوائی بس دا غٹکی بہو آئے پیزی نتی ہی پترت پرتا کی ترت پرتا کی راوت نو بس ترت پرتا بس دا اسون دیو دا گاڑی دیو دا گانی بجانی دیو دا سر باڑی گاڑان دی مخیتاو شاتاو بس یہ علوج غوبل جوڑ کرے دی پیزی نتی ہی پخپل ڈول و خواهش کی قال الذين يريدون الحياه الدنيا اول دا بغاوت و دغه دا فرعون چې دی دا قارون دغه بغاوتو نن سبا دا سکه خلک بادشاهان خپل جشن مناوهی بعضی پیران دا عرسونه کوي وغيرها وغيرها په زینو زینت کې او په خایس او په ډول سنگار کې پټرته پرته کې راوځي نو لکه سرنګ چې دی وخت کې دا سکیږي مخ کې وخت کې دا سیو مخ کې وخت کې دغه سیوا دی وخت کې مدا سکی نو قال الذين ويلها کسان يريدون الحياه الدنيا چې وختلو هغه جون دنیاوی یا لیت لنا هاي ارمان دی لنا چې وې زمونږ د پاره مستما اوت یا قارون په شان دغه چور کړی شوی دی قارون ته انه لزو حظ عظیم یقیناً دے خاون د برخی لوی دے دے تا دیر لوی برخر دنیا ورکلی شوی دا نا دنیا دار و خلقو چی دا ولی دا کنا بس زلوی و تاوشو دا دیو زلو و تاموشو ویچی بس قدسی مونگ تراکلی شوی دا و سمر خوا او یار دا خو دیر دا لوی برخی خاون دے خوا دیر لوی برخو تا ورکلی شوی دا نو قال اللذین اوتو العلم ویل حقا کسانو چی ورکلی شو اگو تا علم دی ذکر علم نمرت سرے نو تفسیر مدارک ډیر بهترین خبر ذکر کړی دی چې هغه تلاړ شي دی آیات باندې بیا خپو شي قال الذين وقال الذين او ویلا کسانو چور کله شو هغه ته علم العلم بالثواب والعقاب وفناء الدنيا وبقاء العقبه هغه کسان چې ور کله شو هغه ته علم بالثواب والعقاب وثواب او دغه سي په صداګان باندې وبفناء الدنيا وبقاء العقبه چې دنیا پانی کیږي او آخرت چې دغه همیشه ده د دې علم تور بلې شوی دی ځکه د علم نه مراد علم د منطق او د نحوی او د صرف او د فقه او دغه تیمور نور تنه ده مراد علم نه مراد علم بالثواب والعقاب وبفناء الدنيا وببقاء العقبه چې د دنیا خو سیم پانی ده او قیامت چې دغه همیشه ده نو چاله چې الله تعالی دغه علم ورکړو د تفسیر مدارک لیکلی دي وقال الذين ويلا كسان اوتوا العلم چورکل شو غیت علم په ثواب او په عقاب او ورکل شو غیت علم په پناه د دنیا او په بقا د اخرت باندې اغه سویل ویلکم تعجب دی پتاسو ثواب الله ثواب د الله تعالی بدل الله تعالی خیر غره د لمن امنه هغه چاله چې ایمان راوړی دی او عمل صالح او عمل کړی دی په طریقه پیغمبر عمل کړی دی نیک په طریقه پیغمبر ولا یلقاها الا الصابرون او نور کلی کیگی دا خستت مگر سبرنا کتا ولا یلقاها دا ها زمیر چا تراجی تفسیر جلالین خو بس مختصر خبر کری دا ولا یلقاها ای الجنة نور کلی کیگی دا جنت مگر سبرنا کتا دا دنیا نا چی لگا دنیا تا چی بدی خلک دیر لاری نرازی اللہ تعالی غیل جنت ورکی ولا یلقاها تفسیر جلالین ای الجنة مراد درین جنت تی مراد دیں او تفسیر مدارک لیکلی دی ولا یلقاها هي ثواب الله خیر دا الله هغه غوره ثواب چیرې دغه نور کله کیږي الا صابرون مگر صبرنا کوتا مخکی ویل شل کنه ثواب الله خیر نو ولا یلقاها دغه ثواب نور کله کیږي مگر صبرنا کوتا او د صبرنا کو نو مراد بیا څوک دی مفسرین لیکلی دی وی تفسیر جلالین وی الا الصابرون علی الطاعت وعن المعصیت اغا خلق چی اغی صبر کردی پا طاعات دا اللہ تعالی بندی او چی صبر کردی دا معصیتنا صبر عن المعاصی او صبر علی الطاعات نو دغ جنت او دا اللہ تعالی دغ بدلات دغ خلق تورکلی کی فخصفنا به و بداره الارض نو پس خخ کا ور امر نمونگ اغلر و بداره او کورونو خزانو دا غلرا الارض پزمک باندې فما کان له نو پس نو دا غد پر من پیتین هیڅ یو ډله انصرونو من دون الله چې امداد کړو دا غ سره سیوا د الله تعالی نو ما کان من المنتصرین او نو دې د بدلی اخستون کنه بس الله تعالی پزمک کی ورخخ څوک چې تکبر کوي الله تعالی دې ستبا کوي ینصرونه وما کان من المنتصرین مفسرین لیکلی دی ینصرونه یمنعونه من عذاب الله تعالی نو د در پاره ای وډلا چی بچکړې وې دلر د عذاب د الله تعالی نه وما کان من المنتصرین او نو دې د بدی اخستون کنه تفسیر مدارک دغه لیکلی نو ساغه پرون چی هغه چا خبره کوله وې کاش کوم تم د دنیا را کړلې شی ویل کده ته شور کړلې شو کله چې د حالت ولید و یاره خره چې مونږ ته دنیا نه راکړلې شي کنه اوس په مونږم تباشي وي غرق شي وي واسبح الذين تمنوا مكانه او سبا کا کسانو چې ارمان کړو یا وګرځیدل کسان چې ارمان کړو د در حالت مکانه مکان نو مراد چیرې مکانت او منزلت تی مراد دی مکانه یعنی د در مرتبه او د حالت دغه کړو نو بالامس پرون اغه سویل یقولون ویل اغه ويكأن الله عجيب ذا شيء قنن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء وبراخير رزق چاله چوغاڑی من عبادی دخل بندگانو نا ويقدر او تنگے چاله چوغاڑی لولا امن الله علينا ك کچری احسان نه وکړي الله تعالی په مونږ باندې لخصف بنا نو مونږ به مرخ کړی پرې مکوان نه دا خو الله لوی مهرباني وکړه چې مونږ د قارون سره چرته ملګرینو او مونږ د هغه سره چرته یو دینو وای کأن دا وای دا راضی دا لفظ تعجب دی د تعجب د پر راضی د دیو جن تاسو ته ما پښتو کې درېمو کلا عجيبه دا چې یقینا الله تعالی پر اخر رزق چاله چو غواړي یو معنا شولا دا عام مفسرین هم دا معنا کړی دی دوی معنا ذکر کړی دی تفسیر حدائق الروح والریحان هغه وای کأن په معنا د عالم تر سره دی نو آیت نه ګوري آیت یقین نه کې چې یقینا الله تعالی پر اخر رزق چاله چو غواړي من عبادی د خپل بندګانو نو يقدر او تنګي لولا امن الله علينا کچری احسان نه وکړي الله تعالی په موږ باندې لخصف بنا نو موږ به مرخ کړي پرې مکه کې وای کأنه عجبدا چې یقینا لا يفلح الكافرون نشي کامیابیدل کافران نشي کامیابیدل کافران تفسیر سمرقندی لیکلی دی لا یفلح الکافرون الجاحدون للنعم د دین مراد غ خلق دی چې غد الله تعالی د نعمتونو نه انکار کوي د الله د نعمتونو نسبت الله ته نه کوي بلکې خپل مهارت ته کوي نو چې خپل مهارت ته کوي نو غد الله تعالی د عذاب نه شي خلاصېدلې ګوره د قران ډیر زیات مربوط کتاب دی بل سره مخ کې سوچ کوي نو ورستو بیا غ ترجمه کوي د غزې سره په مناسبت باندې نو دې ځکه چې مخکې د قارون نعمتونو ذکر شول او هغه د الله تعالی د نعمتونو نسبت الله تعالی ته ونه کابل کې ځان ته او خپل مهارت ته او کا انما اوتیته علی علم عندي دا خو زما مهارت ما ترکل شي نو دې ځکه معنا سره الله په هول کافرون معنا نشي بچ کېدل د الله تعالی د عذاب نه هغه انکار کوونکې د الله تعالی د نعمتونو نه چې الله تعالی ته نسبت نه کوي بلکې د الله د نعمتونو نسبت خپل مهارت ته کوي اغه د الله تعالی د عذاب نه بیا نشي بچ کېدل تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا وصلی الله تعالی ذکر کوي تفریعات په واقعیا د موسی علی السلام باندې دا اوله تفریده د دې قصې د فرعون او د قارون نه معلومه شوله چې کور د اخرت او جنت دا د مؤمنانو د پاره ای او دا په علو په تکبر او په دغه په فساد سره نه حاصلېږي لکه څنګه چې فرعون او قارون الله تعالی تواکل لغه جنت ته نشي تللې نو دا تفریشوره په مخکې واقعیا باندې د دې مخکې واقعیاتو معلومه شوله په موسی علیه السلام او هارون علیه السلام کې تقوا او پرهیزګاری و نو هغه به جنت ته ځي او دا دوه خنجران چې و مرداران فرعون او دغه سی قارون نو دیو کې تقوا پرهیزګاری نه بلکې تکبر وکي او دغه سی فساد وکي نو دیو جنت ته نشي تللې تلک الدار الاخره تو دا کور سنې چې جنت دی نه جالوها خاص کو مونږه غیل را ورکو مونږه غیل را للذین لا یریدون د پاره دا کسانو چې نه غواړي غا علوان په ارض لوی کول په دنیا کې لا یریدون علوان په ارض نو په ارض مراد پر دې کې ټوله دنیا ته مراد ده هغه کې پیراونی کې غار سوک دی تفسیر ماوردی دو معنی کړی دي علوان یو معنی کړی د ظلمن په ارض ظلم کول په دنیا کې دوی معنی کړی دی علوان په معنی د شرکن سره دی شرک کول په دنیا کې ولا فساد او نه فساد خانو چې د علوان دی ظلم او شرک معنی وکړل نو بیا فساد څه معنی ده نو تفسیر ماوردی وای ما ته چل معلوم دی ځکه مې دغه معنی وکړل هغه ولا فساد انه العمل بالمعاصی مراد درین نور عام گناهونه تی مراد دی نو جنت ته هغه سوک زی چې هغه ظلم نه کوي جنت ته هغه سوک زی چې هغه شرک نه کوي نو جنت ته هغه سوک زی چې د شرک او د ظلم نه علاوه نور گناهونه نه کوي نو هغه جنت ته دی والعاقبه للمتقین او اخری د خیر انجام او غوره انجام دی لپاره د پرهیزګارانو للمتقین تفسیر جلالین لیکری دی للمتقین معنی دار چې للمتقین عقاب الله بعمل الطاعات هغه څوک چې هغه یریدون کړي د عذاب د الله تعالی نه په عمل کولو د طاعات سره طاعات کوي تابعداری کوي ذکر د الله د عذاب نه یریږي للمتقین د پاره د یریدونکو عقاب الله بعمل الطاعات تفسیر جلالین دغه لیکری د الله نه یریږي د الله د عذاب نه یریږي طاعات ذکر کوي چې د الله د عذاب نه یریږي نو دا غیر پر دغه جنت دی من جا بالحسنتی فلا خیر منها ومن جا بالسیئتی فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون دا علت دی رپار د مخکی آیات او د دې خبري بیان کیږي چې جزاء من جنس العملی چا چې ظلم کړي شرک کړي اغا جنت ته ځک نه شي تلای چې شرک او ظلم دا قبیح اعمال دي نو دې لپاره قبیح ځای پکار دي او هغه جهنم دي او کم خلک چې پرهیزګارانی تقوا او پرهیزګاری کړي ځان د ګناهونو نه بچ کړي نو دا خیسته اعمال لیکل نو خیسته او اعمال والو د پر خیسته دي پکار دي چې هغه جنت دي نو جزاء من جنس العمل شولا من جا بالحسنتی چا چراتل وکلل پنی کئی سرا فلاو خیر منها دیدے کی ورطا یون اکتویم من جا لفظ دیدے کی ذکر شوئے من پا علن دے ولی شوئے جو تفسیر کی ملی دلی دی خواہ حوالہ را تیاد ندا زکا نیکی کول آسان کار دے خلیکین اللہ تعالی ترسول گران دی زکا دیر خلق نیکیو کی بیا چرے بیدی نشی اغا نیکی ختمی شی یا مرتد شی اغنی که ختم شی نو اس من پا علک ولی شوی چی چاوکل لنیکی نو چی چا چی نیکی کری یا بیا مرتد شوی دی نو آقا خوام نیکی کری وکن نو دیو جر من جا اولی شوی دی من پا علن دی ولی شوی دغسی چا نیکی اوکل لخولی کین پا اخلاص سره نده کری نو آقی بانی داقی تا اجر و ثواب نمیلاوی گی بلکی من جا اولی شوی دی نو آقا خو نیکی اوکل ذکر اللہ تعالی من جا ہوئے من فعلی ندیلی یعنی نیکی کول او بیا اللہ تعالی تولل پکار دی اللہ تعالی تبیا رسول پکار دی ذکر جا ذکر شو من جا بالحسنتی چاچرا تل وکل بنے کئی سرا اللہ تعالی تے اور رسول خپل نیکی پلو خیر منها رند در پر بی غور حال منها داغی د وجنه منها داغی د نیکی د وجنه مردر پر غور حال وی ومن جا بسیتی او چاچی را تلوکل پا بدای سرا پا گناه سرا پلایو زلزین عملو سیحاتی نو بدده نشی ورکی دلی اکسانو تا چی عملون کردی ناکارا بد اعمال الا ما کانو عملون مگر داغ عملون چی دیو کول دیو تا بدا اغا اعمالو بدلم لویگی چی چاکم اعمال کردی ان اللذی پرادا علیک القرآن لرادو که الى معادن قر ربی عالم من جا بالهدا ومن هو فی ظلال مبین دی آیت کی خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او تشجیع علی التبلیغ دا دا اللہ تعالی دین پا ضرورتیا سرور سوا نبی علیہ السلام تا واتا خطابات دکر کی دا دی نورستو او دی آیت کی تسلی دا بی آیت کی دو توجیحات تی پا توجہ سرے باورے ان اللذی اقنانها غزات فرضا علیک القرآن اچ پر اسکر دی پتا بندی رسول او عمل کول پا قرآن کریم مانی لرادو که الى معادین خام خوا واپس کئی بتا زید واپس کئی دلو تا ان اللذی فرازا علیک القرآن تفسیر سمرقندی لکلی دی فرازا علیک القرآن یعنی امرکا بالعمل بما فی القرآن یقینا هغه ذات چی پرس کردی دی پتا بندی امر کردی تا تا پا عمل کولو سر پا غصبانیش پا قرآن کریم کری امرکا بالعمل بما في القرآن تفسير سمرقندي دغلي كليد نو معنا بدق كوي ان الذي يقننها غزات فرض عليك القرآن اج فرض کړه دی پتا باندې عمل کول په قران کریم باندې غزات چې پتا باندې عمل کول په قران باندې فرض کړي او تفسير بيزاوي عام معنا کړي دا هغه وي او جب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه یقینا هغه ذات چې پرس کړی دی پتا باندې رسول د قرآنی کریم تلاوت د قرآنی کریم او عمل کول په قرآنی کریم باندې دا عام معنا شو لډیره بهتره ده د تفسیر سمرقندی هغه معنا په کوم راغله او دا نور په کوم راغله نو را قرآن تلاوت کول د قرآن تبلیغ او دعوت کول او د قرآنی کریم باندې عمل کول الله پتا باندې پرس کړی دی لراد دو کایلا معادن خامخا واپس کوي به تعالی راغزه د واپس ایته معاد نمرات تشیده نو دو توجیحات دی یو مانا پسیرین ذکر کری در معاد نمرات مکم عظمتی مراد دا تفسیر التیسیر پی تفسیر لکلی دی الى بلدی کا مکتا فاتحا بعد اخراجی کا الى معاد انسمانا الى بلدی کا مکہ فاتحا بعد اخراجی کا لرادو که الى معادین خامخا واپس کئی بتا لراغذی دا واپس ایتا چی مکم و کرمه دا پا صورت دا پتح که والله تلا تا خپل کلی دا واپس راولی چی تای پا زور بانی تیویست لیوی نور دین و رستو والله تلا دا سی وخ راولی چی واپس بتا مکی ترازی تو پتح پہ صورت کی پاتحانت اور بانی تفسیر عون الرحمن دغلی کلی دی، تفسیر حدائق الروح دغا ذکر کری دی، او ات تیسیر پی تفسیر ہم دغا ذکر کری دی. فدی کی بیو دقیق اشارہ دا بل ستا لگا سرنگی چی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام دخپل مور نجدا کا او سوخ چرے بارو دخپل مور نا او بیا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام خپل مور تو واپس ہو گرداؤں نو دغه سی اے پیغمبر اتا به الله تعالی جدا کوي د مکینه اگر کتا ته ډیر زیاته مکه خوخه ده نبی علیہ السلام ویلو کنه حدیث کرا غلی دی. نبی علیہ السلام مکی ته ما ته ډیر زیاته خوخه که زری خلکو نو وستل نو زبر دین نو وته لکه سرنګ چې موسی علیہ السلام د خپل مور نه جدا کا اگر کا هر یو چاته مور چې ډیر زیاته غړی نو اے پیغمبر اتا الله تعالی د مکینه وستل نو دې صورت کې خدا واقع ذکر شوی ده کنه هغه تا واوریدل اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام خپل کور تو واپس راو گرداو او ان تر دې پورې چې مور یو اشرفی یو دینار دورځي هغه مغستل الله تعالیٰ به تا فاتحانه تور باندې واپس خپل ځای تراولی الله به واپس راولی خامخه. نو بده کې مهاجرینو تسشوره او تسلی شوله لرات دو کيله معادن الله تعالیٰ به خپل ځای ته واپس کوي خامخه. دوی معنا علماء ذکر کړی دا معاد نو مراد تیرې جنت تی مراد دی هغه ذات چې پرس کړی دی پتا باندې رسول او تبلیغ او عمل کول په قران کریم باندې خامخا واپس کوي به تازه د واپسې ته ځای جنت دی. تفسیر دا درې وړو په سرین لیکل لري را دوکې ال جنتی تفسیر حدائق لیکلی تفسیر عون الرحمن ذکر کړی التیسیر په تفسیر دا ذکر کړی قول ورته وای پیغمبره ربي رب زما اعلم ډیر خپو یې دا جواب دی د توعن کول د کافرانو مشرکانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نسبت د گمراهی کاو الله تعالی دا غی توعن جواب ذکر کړي قولو تو اے پیغمبر عربی رب زما عالم ډیر خپوی دی من جا بیل هدا پاغه چا باندې چرتلې کړي په ہدایت سره من هو فی ذلال مبین او پاغه چا چې هغه په گمراهی ښکار کړي نو الله تعالی په دې دوړ باندې پوی دی سمانه شوړه اے مشرکان او دا پیغمبر گمراه نه دی بلکې تاسو گمراهان یې او دې پیغمبر ہدایت راوړی دی دا په ہدایت باندې مضبوط دی. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب اليك الكتاب الا رحمه من ربك دا بل خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا. وما كنت ترجو او نبی تا چوں میں امید کا ہوتا يلقى اليك الكتاب چے در وکلے شتا تا کتاب الا رحمه من ربك الا اعطيناك رحمه من ربك اصل عبارت دسرے مگر دا کتاب در کمنگتا تا دا وجہ مہربانی در افستانا الا اعطاك رحمه من ربك مگر اللہ تعالیٰ تا تا دا کتاب درکا دا وجد مہربانی درفستانا فلا تکونن ظہیرا للکافرین مکی گتا حس کلا امدادی دا پارا دا کافرانو اللہ دبان مہربانی اکلا کتاب رہتا درکا وست دا کافرانو سرمر گرتیا مکو. تفسیر حدائق لیرا بہترین خبر کردی دا وی دی کی اصل کی غمتل تا اشارہ دا چن گوری تا تویم لوری تا تویم ان گوری تیواورا دی کیا غمتل تا اشارہ دا تفسیر حدائق ہوئے فیہ تعریض بغیری وی پدی کی تعریض دے نور خلق تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چرے اغید کافرانو سرا مرستا و امداد نکاو خو فیہ تعریض بغیری وی منگو تاسو تیوئے نبی علیہ السلام خو نکاو خو اے مومنانو چی تاسو تا قرآن کریم در کللے شہد دا اللہ تعالی دا کتاب درس کی گی بیان کی گی دا اللہ کتاب بیانی گی نو بیا څنګه تاسو را کافرانو سره مرسته کوي دا غي سره مرګرتیا کوي فلا تکونن ظهیر للکافرین نو هیڅ کلمه کې غتا امدادی د پاره د کافرانو نو فيه تعریض بغیره ولا یسدنک عن آیات الله دی آیات کې الله تعالی تشجیع للنبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی بهادری ورکي مړه د الله تعالی دین چیرې پاک بیان کا او تاری د کافران د الله تعالی د دین نه وانړی بل طرف ته ولا يسدنك واد نلئ تعالی عن آیات الله ہدایتن د الله تعالی نه تفسیر مدارک لیکلی دی لا يسدنك عن العمل بآیات الله تعالی دا ټکیولی وای کڅوک د الله تعالی د کتاب تلاوتونه کوي پروژه کې پای باندې ختمونه کوي نو کوي دی کنه کافرانه غي ته سوې په کور کې دننه کید او ځان د چیرې لوټ سپیکر ولګوا او ټول ورځ په تلاوتونه اورا تا ته کافرانه سنوي تفسیر مدارک سوئی داغی کوشش سرے لا يسدنك واد نلئی تعالی عن آیات الله تعالی عن آیات الله عن العمل عن العمل بآیات الله تعالی دا اللہ تعالی په آیاتونو باندې د عمل کول نه ویل تر په وانړی ته کافرو کوشش ته دی کنه د الله په کتاب باندې عمل مکو ځان له دیموکراسي کې یو دغه جوړ کا یو قانون جوړ کا یو وضعی قانون جوړ کا اساسی قانون بس پاغي باندې فیصله کا الله وی ټینګ شچرته د الله د کتاب د عمل نه په بل سبا نیوانړی بعد اذن دل ترست داغنا چنان الکل شوی د الیک تا تا وادعو الى ربك وبلنك واخفض ربتا ولا تكونن من المشركين او مکیگا تا دلی دا مشرکاننا دلی دا مشرکاننا مکیگا تفسیر مدارک لکلی دی ولا تدعو مع الله الهنا آخر دا غسرم وای او رامدد شموائی دا اللہ تلا سرا بل حاجت روا چی بل الہ گنائی قال ابن عباس رضی اللہ عنہما الخطاب فی الظاہر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم پدې ټول آیاتونو کې ظاهري خطاب خو نبی علیہ السلام تره والمراد به اهل دینه خو لیکن مراد درین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت تی مراد ده ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه غیر الله را بل نه د مشرکانو ملګرتیا کوله او نه د الله تعالی د کلام نه چاړه ولې شو خو مراد پرې منسر اهل دینه دین مراد امت تی مراد ده تفسیر مدارک دغه لیکلی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په حواله باندې ولا تدعوا مع الله او رمضان شمو آیا سره د الله تعالی نه اله اخر بل حاجت روا یعنی چې بل حاجت روا ته غنی لا اله الا هو نشتر حقدار د بندګی سوا د الله تعالی نه کل شی هر شی هالکون فنا کیدون کړه الا وجهه مگر مخ د الله تعالی الا وجهه وجه دې کې ذکر شه یو قول لمبسرین دار چې مراد وجه چې دی د الله تعالی لپاره ثابت ده بغیر د تمثیل بغیر د تشبیه نه ته مخلوق سره به تشبیه او تمثیل نه ورکه یو قولم پسرین دار عام پسرین د دینه تعبیر کړي دی په ذات سره تفسیر بیضاوی لیکلی دی الا وجهه الا ذاته دغه سی تفسیر مدارک هم دغه ذکر کړی دی فل وجه یعبر به عن الذات د مخ نه تعبیر کیدلی شي په ذات سره نو دے کی تی مراد ذات دا اللہ تعالی مراد دے یو بل معنی ذکر کری دا التفسیر الوسیط اغم دیر بہترین معنی کری دا پدی یو معنی معنی خویش ولی کل شین حالکون ہر شی حلاکی دن کے پناکی دن کے لئے الا وجہو مگر ذات دا اللہ تعالی ذات دا اللہ نپناکی اللہ مخ کی او وسم دے او بیا بمی اللہ او او دا مخلوق نو وس اب مخلوق ام دیو د الله تعالی ذات ام نه دا سی وخبراشی چې الله تعالی ذات به یو د مخلوق د ازمکه اسمان نه هر څه ختم شي الا وجهو ذات د الله تعالی خدمی یو معنا د غشوله بل معنا ذکر کړی د مفسرینو کل شین هالکون الا وجه هر یو عمل چې د ختمیدون کړي پاغي بني ثواب نه ملاویږي الا وجهو مگر اغه عمل چې پاغي باندې رضا د الله تعالی طلب شوی نو عبارت د سره کل عمل لغیره تعالی هر یو عمل چې اغه ختمیدون کړي چې د الله تعالی رضا پای کې مقصد نه کل عمل لغیره تعالی الا ما اريد به وجه الله تعالی من الاعمال ها په کوم عمل باندې چې د الله تعالی رضا رټولې شوی نو اغه اعمال چې هغه باقی پاتې شي اغه اعمال باقی پاتې شي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا مقصد سویل لیکن په کوم عمل کې چې د الله تعالی رضا مقصد نه بس هغه به ګرد غبار الوزولې شوی هغه به الوزولې شي پغه باندې به ثواب نه ملوي ها هغه عمل الا ما اريد به وجه الله تعالی من الاعمال التفسير الوسيط دغه لیکلی دا ډیره بهترینه معنا له الحكم خاص الله تعالی لپاره اختیار د فیصلو دی خاص الله تعالی لپاره حکومت دی اختیار د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی و الیه ترجعون او خاص الله تعالی ته به وګرځول شي تاسو د پاره د حساب کتاب الله تعالی ته به وګرځول شي له الحكم مخکې معنا مې ته وکړه د دې صورت کې تیر شول تفسیر جلالین مغه معنا کړی ده له القضاء النافذ فی کل شیء بس په هر شي کې د الله تعالی فیصله نه پیږي پس مکه کې پس مانونو کې په انسانانو کې په حیواناتو کې په کانو بوټو کې بس الله چې سو غواړي بس هغه فیصله په هغه مخلوق کې کی وإليه ترجعون وخاص الله تعالى تبو غرد ولا شيء بالنشور من قبوركم را پورته وکړه لشي د قبرونو ستاسو نه او الله تبارک و تعالی شي د پاره د حساب کتاب